Wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Ogród, czyli relaks na świeżym powietrzu. A w OBI atrakcyjne ceny i szeroki wybór zjeżdżalni, huśtawek, domków i trampolin dla dzieci. Więc przyjdź do OBI już dziś i przygotuj swój ogród na świetną zabawę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 czerwca, jest 19. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Gangster Baryła ponownie oskarża Aleksandra Gawronika o zlecenie porwania i zabójstwa poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Śląska prokuratura wyjaśnia, jak to się stało, że w czasie pracy na budowie zginął 18-latek uderzony łyżką koparki. Upał nie odpuszcza, dietetycy radzą. Jeść lekko strawnie, dużo warzyw, dużo owoców, produktów, które będą nas chłodzić troszeczkę od środka. Skazany na dożywotnie więzienie gangster zeznawał w sprawie zabójstwa sprzed 27 lat. Chodzi o podżeganie do uprowadzenia, torturowania i zamordowania poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Oskarżony jest o to były senator i były współpracownik wywiadu PRL, Aleksander Gawronik. Maciej B., pseudonim Baryła, to skazany na dożywocie były poznański gangster. Na sali sądowej pojawił się w konwoju dobrze zbudowanych, zamaskowanych i uzbrojonych policjantów. Skuty, ale w granatowym, dopasowanym garniturze tłumaczył przed sądem, dlaczego obraził się na prokuraturę i wycofał z zeznań obciążających dawnych współpracowników, w tym Gawronika. Liczyłem na akt łaski, ale nie doczekałem się pomocy od prokuratury, mówił Baryła. Teraz jednak zmienił zdanie i przynajmniej dwukrotnie potwierdził, że Gawronik wulgarnie namawiał jego i kompanów do zabicia reportera. Wcześniej sąd przesłuchał biegłego psychologa, który krytycznie ocenia wiarygodność zeznań Macieja B. Prokuratura podważa jednak metody i opinię tego biegłego. Ich zdaniem psycholog zapoznał się tylko z częścią zeznań zawartych w aktach sprawy. Jacek Kosiak, Radio Poznań. Jarosław Ziętara opisywał przestępstwa gospodarcze początku lat 90. Do dziś nie odnaleziono jego ciała. W poznańskim sądzie toczy się też proces przeciwko byłym milicjantom i ochroniarzom Elektromisu, którzy oskarżeni są o porwanie, pobicie i pomoc w jego zamordowaniu. Polska powinna mieć wpływ na politykę organizacji pomocowych i na to, jak wydawane są tam pieniądze. Tak mówił w Pulsie Trójki Michał Woś, nowy minister odpowiedzialny za pomoc humanitarną. My działamy bezpośrednio, dwustronnie, też współpracując z organizacjami i to wiemy, że jest najskuteczniejsza pomoc. Natomiast zdecydowana większość tej pomocy jest realizowana w formie składek członkowskich do organizacji zachodnich. I to, do czego chcemy doprowadzić, to do tego, żeby mieć większy wpływ na to, co się dzieje z tymi środkami właśnie w tych różnych organizacjach międzynarodowych. Minister Woś dodał, że Polska opowiada się za udzielaniem pomocy potrzebującym na miejscu. Polska realizuje pomoc na miejscu zgodnie z życzeniem miejscowych elit, ale też wyraźnie wsłuchujemy się w głos chociażby miejscowych kościołów. Biskup Aleppo sam mówi, że im bardzo zależy na tym, żeby ta pomoc była na miejscu. Migracja ogólnie jest podejmowana przez osoby, które bywają najbardziej mobilne. Jest ryzyko takie, że kiedy już ustanie konflikt zbrojny, no to te państwa będą miały dużo trudniejszą drogę do odbudowy. 2 lata temu Polska przekazała na rzecz organizacji wspierających uchodźców z Syrii ponad 200 milionów złotych. Prokuratura wyjaśnia, jak to się stało, że w czasie pracy na budowie zginął 18-latek uderzony łyżką koparki. Do tragedii doszło w Jejkowicach w województwie śląskim. Lekarz, który przyjechał na miejsce mimo podjętej reanimacji, nie uratował młodego bytomianina. Jak informuje rybnicka policja, 33-letni kierowca koparki, mieszkaniec Chorzowa, był trzeźwy. Na Pacyfiku doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem okrętów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Pentagon oskarża Rosjan o wykonanie niebezpiecznego manewru, a Moskwa obarcza winą Amerykanów. Pentagon oskarżył Rosjan o wykonanie niebezpiecznego i nieprofesjonalnego manewru na Morzu Filipińskim. Według dowództwa amerykańskiej marynarki wojennej krążownik rakietowy Chancellorsville znajdował się na prostym kursie, by umożliwić lądowanie helikoptera. Płynący za nim rosyjski niszczyciel przyspieszył wówczas i zbliżył się do amerykańskiego okrętu na odległość 15 metrów. Chancellorsville był zmuszony do gwałtownego wyhamowania, by uniknąć kolizji. Pentagon opublikował nagranie wideo pokazujące rosyjski okręt zbliżający się do amerykańskiego krążownika od strony prawej burty. Jednak Rosjanie odpowiedzialnością za incydent obarczyli Amerykanów. Moskwa twierdzi, że to jednostka Stanów Zjednoczonych przecięła kurs rosyjskiemu okrętowi admirał Winogradow, powodując ryzyko zderzenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Upał nie odpuszczaj, według synoptyków zostanie do wtorku. Lekarze i dietetycy radzą, by jeść lekkostrawnie i dużo pić wody niegazowanej. To, na co warto zwrócić uwagę, że dzieci i osoby starsze nie mają apetytu, nie chce im się jeść. Natomiast to nie jest tak, że my możemy przestać jeść, bo jest gorąco. My powinniśmy nadal jeść regularnie, jeść lekko strawnie, dużo warzyw, dużo owoców, produktów, które będą nas chłodzić troszeczkę od środka. Te produkty nabiałowe typu jogurt i kefir naturalny. Izabela Przybysz z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej dodaje, by w czasie upałów nie pić alkoholu. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Tomasz Gorazdowski. I na początek rzecz jasna, piłka, bo do meczu Polska-Macedonia w Skopie zostały już mniej niż 2 godziny. Trener Jerzy Brzęczek skład ogłosić miał na godzinę przed pierwszym gwizdkiem, więc na razie tylko spekulujemy, prawda? Nic oficjalnego. Pytam Jana Kałuckiego, który jest na stadionie w Skopie. Dokładnie, dzień dobry. Pozdrawiam z gorącego Skopie. Jest tutaj ponad 30 stopni na termometrach. Rzeczywiście składu jeszcze nie znamy, ale według nieoficjalnej informacji w pierwszej jedenastce nie zobaczymy ani Arkadiusza Milika, ani Krzysztofa Piątka. Na szpicy będzie osamotniony Robert Lewandowski, któremu będzie asystował Piotr Zieliński. Czekamy jednak na oficjalne potwierdzenie. No i czekamy też na kibiców, którzy lada moment powinni zapełnić obiekt w Skopie. Miejscowi uważają, że to najlepszy stadion na całym Półwyspie Bałkańskim. Został zbudowany tuż po II wojnie światowej. Wewnątrz i na zewnątrz to wciąż archaiczna rudera, ale kilka lat temu został zmodernizowany i przed 2 laty mierzyły się tu ze sobą Real Madrid i Manchester United. Trzeba jednak przyznać, że stadion imienia Teodora Proeskiego jest pięknie położony. Dookoła widać góry, między innymi górę wodną, na którym jest krzyż milenijny. Kilku fanów z Polski już jest. Śpiewają i wywieszają biało-czerwone flagi z nazwami miast. Naszych kibiców będzie kilka tysięcy i to bardzo dobra wiadomość, biorąc pod uwagę głośny i fanatyczny doping sympatyków z tego zakątka Europy. Początek meczu o 20:45. Skopie, Jan Kałucki. Dziękuję. A co za poza piłką? W finale Roland Garros zameldował się już Rafael Nadal po wygraniu gładko z Federerem w 3 setach. Drugi półfinał trwał, bo Thiem grał z Djokovicem, było 1-1, Austriak prowadził w 3 secie, aż zaczęło padać i półfinał zostanie dokończony jutro. Latisha Chan i Iwan Dodik wygrali turniej w grze mieszanej. Przypomnę, że siatkarze przegrali z Francją w pierwszym meczu Ligi Narodów w Chinach, było 1-3. Przy okazji Komisja Dyscyplinarna Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej zaakceptowała karę, jaką nałożyła na Michała Kubiaka Polska Federacja. Kapitana biało-czerwonych nie spotkają zatem żadne dodatkowe sankcje za obraźliwe wobec Irańczyków słowa. No i to jest sztuka przez duże S zdyskwalifikować zawodnika na turnieju, w których pewnie by i tak nie zagrał, jeszcze spowodować, że inni się pod tym podpiszą. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a w centrum i na wschodzie także burze z gradem i porywistym wiatrem. W nocy od 13 do 18 stopni, jutro na zachodzie 24, w centrum i na Podlasiu 28. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zmierz wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku. Gdy zmierz. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch. Więcej na zmierzch.org. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Goście, gwiazdy i debiutanci. And the Oscar goes to... Relacje z planów filmowych i festiwali. Wszystkie kina świata w 1 godzinę. Trójkowo filmowo w sobotę o 16. Oh my God. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++ za 1999 zł, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny Media. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację.

Zauważyli Państwo na pewno skrzętnie, że nie podałem, co było na miejscu 9, bo 9 miejsce, przypomnijmy sobie dźwiękowo, słuchaliśmy tego utworu przed rozpoczęciem listy z Helen i brzmi naprawdę bardzo dobrze. Na 9 był wtedy Azyl P. Ależ mi się tego dobrze słucha. Zespół Azyl P. przypomniał nam rok 1984 na liście, to było notowanie 112. I Azyl P. z utworem O Lila, wtedy na miejscu 9. 84 rok. Wspominam z łezką w oku, bo wtedy stawiałem pierwsze kroki na Myśliwieckiej 357. No ale nie o tym dzisiaj lista. Dzisiaj lista w Państwa wydaniu. piotr.baron@polskieradio.pl. Czekam na Państwa listy i zaczynamy poczekalnie, a poczekalnie zaczynają dwa utwory deszczowe. Na początek spadek z 47 na 50, 3 w dół. W Krakowie pada deszcz. Halina Frąckowiak. W Krakowie pada deszcz, to tylko krople łez, zrywają się od tak niemądre, jakby chciały biec. Tłumaczy im, że ty, że tego nie chciałbyś, że tak lubiłeś śmiech, ironię, nie znosiłeś łez. Proszę wybacz mi ten mój słabości dzień, tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów i scen. deszcz, krople łez. Nie, to nic, czy wiesz, słyszałam dziś My Way. Czy tam jest cień, czy cicho jest, że to nie na zawsze, trochę wierzyć chcę. Proszę, wybacz mi ten mój słabości dzień. Tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów, pisem. W Krakowie pada deszcz. Halina Frąckowiak dziś w dół o 3 pozycje na miejsce 50. A ja mam informację prosto z Krakowa od niezawodnej Agi, która napisała list do listy i twierdzi, że w Krakowie też świeci słońce i daje na dodatek efekt grzewczy w postaci niemal plus 30 stopni. Proszę się rozkoszować tą piękną pogodą i słuchać listy dziś wieczorem, bo wieczór zapowiada się pięknie do 22. The Rain Will Fall, Barbara Streisand na 49. You can tell one lie a thousand times, but that doesn't make it real. It's a thundercloud of alibis that empty words cannot conceal. When up is down and wrong is right in everything you do and say, the truth becomes a shelter when the storm is on its way. Yes, the storm is on its way. The rain is falling, as cold and dark as stone. The rain is falling, it chills us through the bone. The signs are all around us, the writing's on the wall. But today the sky grows darker and the rain will fall. Barbara Streisand, The Rain Will Fall, dziś na miejscu 49. Listy się sypią. Dziękuję Państwu bardzo. Dzień dobry, Panie Piotrze. Pozdrawiamy z drogi na Mazury. Jedziemy i jedziemy, a czas do celu nie maleje i do tego droga potwornie nudna. Cały czas dwupasmówka i ekrany dźwiękochłonne, a do tego dzieci dają czadu. I teraz, kto to wszystko napisał? Paulina i Hubert, który jak zwykle apeluje, by było więcej zespołu Rammstein. Dorotka ma 3 lata, a Bolek 9 miesięcy. No i jeszcze mam dopisek o jednym członku rodziny. Pies Hegel też jest na urlopie, bo przebywa u dziadków. Dobrej drogi i proszę pozostać z listą, bo listy najlepiej słucha się właśnie w samochodzie. Na 48. jest Stanisław Sojka. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny, cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem, zależy mi na tym, co wyśnię. Bez względu na to, czy się spełni, czy nie, zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy, zależy mi. Zależy mi, Stanisław Sojka, 3 w dół na 48. I teraz mamy nowość na 47. w poczekalni. Utwór zatytułowany Bad Guy, Billie Eilish, 4-7. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around.

Kraków się zmetli pewnie, ale dzisiaj 4 w dół z 40 na 44, no, ale tak to bywa z listą, że to co jednych cieszy, innych martwi, a dziś będzie okazja, by porównać, czy rzeczywiście RPWL zarejestrowało ten utwór w klimacie Toto. What I Really Need, 2 w dół na 43. Nie aż tak, żeby można się było pomylić, ale coś z klimatu to jest. RPWL, What I Really Need, 2 w dół na 43. Na 42 awans o 4 pozycje z 46 Midnight Syndrome, Lebowski. Do listy płyną. Po 230 kilometrach Szczecin przywitał nas 27-stopniowym mrozem. Przed nami studenckie wspomnienia. Serdeczne pozdrowienia dla szczecinian, w szczególności dla Alberta i Hansa, a to wszystko napisali Eliza i Kuba z Debrzna. No to przed wami fajny wieczór. Proszę włączyć radio i zostać z listą przebojów programu trzeciego. Na razie to jest jeszcze poczekalnia, a w poczekalni Lebowski na miejscu 42, na 41 jest Lana Del Rey. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Someday rise. Doing Time, Lana Del Rey, 4 w dół na 41, a teraz uwaga, awans o 9 pozycji w poczekalni na 40, Mija, Grzegorz Turnę. Mija, Mija, Mija, Mija, Mija, Mija. Cały świat w ruinie, wszystko minie, minie, minie. Choć nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Wszystko mija, mija to jest tytuł tego... tej piosenki. Grzegorz Turnał, 9 w górę na miejsce 40. Nie wszystkim się podoba w tym utworze Florence Welch i jej głos, a ja nie mam nic przeciwko, tym bardziej, że to Stąsi. White Horses na żywo koncertowo 39. Childhood living is easy to do. Things that you wanted I bought them for you. The graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. I watched you suffer. Wild Horses koncertowo, The Rolling Stones i Florence Welch na 39. Teraz dwie nowości w poczekalni. 38 to jest Daria Zawiałów. Słyszysz mnie, to jest tytuł tej piosenki Daria Zawiało. W utworze pojawiają się także Szachter i Ralf Kamiński. Nowość na 38. Na 37 też nowa piosenka. Pan Lech był dzisiaj gościem Marka w LP3. Wanna na Wawelu. Lech Janerka, nowość 37. Kołyszę nad wanną,

splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Ukryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, krople. Justyna Święs na 34. Teraz zapowiadacz będzie miał chwilę drobnej przyjemności. Ogłoszenie tego, że ten utwór wędruje o 6 pozycji w górę. Z 39 na 33. Trouble is your middle name, zespół Whitesnake. Słuchacz uroczo mnie zapytał, czy głosowałem na Białego Wężyka. Oczywiście, że tak. Whitesnake, Trouble is your middle name. Dziś awans z 39 na 33. Kończymy poczekalnie. Dwa utwory kończą poczekalnie. Na 32. Take you home, Dido. So slow, we didn't see.